Será así, te contaré. Verás, si vols, el món serà així, només per tu i per mi. Girarà un cop a l'any, perquè els dies siguen anys. Sense hivern, sense hivern, i les flors com tresors no es marxiran. Un tapís ai si teixi tindrem sobre el llit quan els dos junts mirarem el lluï dels estels de la nit, nostra nit, la nostra nit. Serà una gavella de somnis eterns. Serà així, serà així. Será así, si tú eres nuestro amor. El món será así, no me desperto y estels de la nit, nostra nit, la nostra nit. Serà una gavella de somnis eterns.